Çıktım saray köşküne, çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına, yanarım yar aşkına. İstedim vermediler, istedim vermediler, Allah lilla aşkına, Allah lilla aşkına. İstedim vermediler, istedim vermediler, Allah lilla aşkına, Allah lilla aşkına. O da senin, o da senin, o da senin, o da senin döşenmiş, o da senin döşenmiş, o da senin var. Ne istersin sevdalım, ne istersin sevdalım, bir canım var, o da senin, bir canım var, o da senin var. Ne istersin sevdalım, ne istersin sevdalım, bir canım var, o da senin, bir canım var, o da senin var.